به خیر کوچولو. به نام خدای بزرگ، یه عالمه مهربونه، یه عالمه. یعنی چقدر آفرین. سوال میکنیم، نمیدونم براتون بگم از اینجا تا آسمون، نه از اونم بیشتر. خدایی که این همه رنگ زیبا آفریده، آبی مثل دریا، سبز مثل سبزه و چمن، سفید مثل دونه های برف، گلای قشنگم، دوستتون دارم خیلی زیاد. اما بعد از مدت ها آقا کلاقه آمده، خوش آمدی. کجا بودی عزیزم؟ از بچه ها خبر برام نمی آوردی. آفرین، بگو بگو. چی؟ ملیسا فکوری؟ خانم خانوما 11 سالشه، کلاس پنجمه. باریکلا ملیسای عزیزم، کلاس پنجمی، ماشالله، حتما خوب درس میخونه. بابا بهروز، مامان ژیلا چقدر از این دختر راضین، میگن روزم میگیره. باریکلا، به مامان موقع افطار کمک میکنه. آفرین آفرین. معلماشم خیلی دوستش دارم، دوستای زیادی هم داره. در ضمن که عمم داره به نام عمه مریم، که من باشم منم خیلی دوستش دارم. ملیسا رو عزیز دلم. پدر بزرگا، بابا احمد، بابا حمزه میگن این نوه گله، خیلی حرف گوش کنه. آفرین آفرین ملیسا جون، امیدوارم در آینده نزدیک تو رو ببینم. خب بریم سر وقت قصه‌مون. یه قصه خوشگل براتون دارم به اسم قصه جعبه مداد رنگی ها. سارا کوچولوی قصه ما هر وقت میخواست نقاشی بکشه، چون رنگ ها رو بلد نبود، مثلا خورشید و قرمز، آسمون و سبز رنگ میکرد. یه روز که سارا پیش مامانش نشسته بود و داشت مثل همیشه نقاشی میکشید، مامان نگاهی به نقاشی سارا کرد و گفت: دخترم عزیزم، اگه بخوای میتونم تو رو با رنگ ها آشنا بکنم تا اونا رو بیشتر بشناسی و اشتباه نکنی. سارا با خوشحالی گفت: بله مامان جون، خیلی دوست دارم رنگ ها رو یاد بگیرم و نقاشی ها مثل دوستام که تو مهد کودک هستن قشنگ بشه. مامان سارا جعبه مداد رنگی رو برداشت و به سارا کوچولو گفت: بیا بیا دوتایی بریم تو حیاط تا قشنگ تو رو با رنگ ها آشنا کنم. سارا و مامانش با هم رفتن تو حیاط و کنار باغچه نشستن. مادر مدادا رو از تو جعبه مداد رنگی در آورد و کنار هم چید. گفت: دختر قشنگم، حالا خوب به این مدادا نگاه کن. بگو الان دوست داری تو دفترچه نقاشید چی بکشی؟ سارا یه کمی فکر کرد و یه نگاهی به آسمون انداخت و گفت: دوست دارم خورشید خانومو بکشم، پس من باید این مدادو که رنگی سرده بردارم و خورشیدو بکشم. سارا بعد کشیدن خورشید یه نگاه به باغچه کرد و چند تا گلو دید. به مامانش گفت: مامان جونم، این گلا چه رنگی هن؟ مامانش لبخندی زد و گفت: رنگشون عزیزم قرمزه. سارا خیلی زود تونست مداد قرمز رو پیدا کنه و باهاش چند تا گل کوچیک و بزرگ قرمز رو نقاشی کنه. بعد از کشیدن گلها یه نگاه به آسمون کرد و گفت: مامان جونم، حالا میخوام آسمونه بکشم. مادر گفت: پس باید مداد آبی رو برداری. سارا یکم مدادها رو نگاه کرد و دو تا مداد آبی کمرنگ و پررنگ پیدا کرد و گفت من با دوتاشون آسمونو میکشم و شروع کرد به کشیدن. سارا کوچولو حالا دلش میخواست چند تا برگ سبزم کنار گلهای قرمز بکشه، اما تو مداداش رنگ سبز رو نداشت. خیلی غصه شد، با ناراحتی به مامانش گفت حالا چی کار کنم؟ مادر مداد قرمز و آبی رو برداشت و گفت غصه نخور عزیزم، وقتی این دوتا رنگ رو روی کاغذ بکشی رنگش میشه سبز. دخترم این سه تا مداد یعنی قرمز و آبی و زرد سه تا رنگ اصلی هن که با این سه تا مداد تو میتونی رنگ‌های جدید درست کنی. سارا بچه ها بلند فریاد زد و گفت الان میتونم یه نقاشی خوشگل برای مامانم بکشم، و مدادا رو برداشت و به سمت اتاقش رفت و شروع کرد به نقاشی کشیدن. حالا سارا کوچولوی داستان ما رنگ‌ها رو یاد گرفته و خیلی خوشحاله که میتونه با اونا کارهای قشنگتری رو انجام بده. در این حال یاد گرفت که چی؟ نتیجه رنگ قرمز و آبی میشه چی؟ سبز. حتی خود منم نمیتونستم و یاد گرفتم. آفرین به من، ها؟ آفرین به همه شما گلگلی های خودم. آفرین به ملیسا فکوری 11 ساله که آقا کلاغ ازش خبر آورده بود. مطمئنن ملیسا که حالا کلاس پنجمه نقاشی های خوشگل خوشگل میکشه، انشالله یه روز ببینیم نقاشی های خوشگلشو. عزیزای دلبندم، خدا نگهدار.